arribat el moment de veure què ens porta en Ferran. Però abans l'Anaïs farà un acudit. Un xiste, no? No, no, el d'avui serà en català, serà un acudit, serà un acudit. Són dos catalans que són pel carrer i un li diu a l'altre, diu, escolta, d'on vens? I diu, no, de solucionar el problema amb la meva iaia. I diu, ah, què li ha passat? Diu que s'ha tornat cega. I diu, ah, vens de l'oculista? Diu, no, de l'Endesa, que talla la llum. Oh. És bo. Bueno, bueno, no gaire, eh? Hosti, aquest acudit no ha agradat gaire, eh? Passem a la secció d'en Ferran perquè el públic no t'apedregui. Què tens aquesta setmana, Ferran? Doncs avui, a diferència de l'acudit d'aquí, de la... No, de l'Anaïs, que és tan, que has explicat tan dolent. De veritat, a mi no m'agrada gens, eh? El proper dia, jo no faig la secció, però ja em vol explicar acudits. Vale, vale, vale. Hola. Aviam, no, aviam. Perquè jo havia... Jo per aquesta setmana havia pensat de fer un taller de macramé o un de patchwork o alguna cosa així, però que, com que he dit, la tele no em deixarà, dic... Oi, que no em deixaràs? No, vale, no. Dic... Ho trobo una xorrada, eh? Si, vale, si t'accepto això que fas, que, què faràs la setmana que ve, eh? Una secció de mímica? Aviam. Que la ràdio! No, dona, dona, que això és pel programa de Tiana TV, eh? Que ens han de convertir en unes estrelles mediàtiques. Ja ho tinc tot pensat, no, no. Està tot lligat. Aquest tio cada dia està pitjor. No cal que ho diguis, ja ho sé. Va, deixem-me estar. Aviam, que començo a parlar de gent que ha tingut prou sort com per guanyar la loteria i després ha sigut prou idiota per perdre-ho tot. Jo sempre he volgut trobar-me amb un iaio ric, eh? Que estigui xungo per casar-me amb ell i quedar-me amb tota la seva fortuna. Però sembla que pels llocs on vaig de festa no n'hi ha cap. Ja has provat d'anar a llocs com l'Imperator o llocs de gent més gran? Sí, però allà tots els que hi ha són separats quinquentons amb ganes de tocar culs i res més. I en residències d'avis? Allà és impossible. Les infermeres no et deixen entrar perquè es pensen que vas a aprofitar-te d'ells. Bé, tècnicament és el que vas a fer, no? Sí, però no és qüestió de dir-ho tan descarat. I ja has pensat en què t'ho gastaries? Perquè això és molt important, eh? Mira, si no, el que li va passar a aquesta pobra noia, que es deia Colly Rogers, que als 16 anys va guanyar 2 milions d'euros a la loteria, i ara, que en té només 22 d'anys, no li queda ni un duro perquè se'ls va gastar tots en drogues, en cotxes i en plans de silicona. No és l'única que li agrada la silicona. Jo en sé d'una que, si pogués, se'n posaria rellenos a totes parts. Oi, Anaïs? Vés-te'n a la merda. Bé, pits a part. Seguim amb gent com Vivian Nicholson, que va guanyar 171 milions d'euros el 1966. Aquesta senyora es va fer famosa perquè va dir que s'ho volia gastar tot. Durant els 5 anys que va estar necessitant, que va haver de necessitar per complir el que havia dit, va casar-se 5 vegades. Collons, la tia! Espera, que va enviudar unes quantes vegades més. Va desintoxicar-se de la seva addicció a l'alcohol. Es va convertir en testimoni de Jehovà, va intentar suïcidar-se i va acabar ingressada a l'equivalent anglès de... bé, Natàlia, sabem si ens escolta algú de Sant Boi? Que jo sé, però no, no crec. Val, llavors puc dir-ho. Llavors ho puc dir. Doncs aquesta dona va acabar ingressada al Samoa anglès. Després de sortir-ne, va viure amb una pensió de 100 euros al mes. Joder, jo no vull acabar així. Pobra dona. Va, va. Que no passa res, ja, ja, ja. No ploris, no ploris. Bé, tranquil·les, tenim més desgraciats. Segueixo amb el Willy Hart, que era un feliç marit amb una gran vida social i un pare exemplar fins que va guanyar 2 milions d'euros. Déu-n'hi-do. Sí. A partir d'aquí, tota la seva vida li va canviar. Va gastar-se tots els diners en el seu divorci, en cocaïna, va ser acusat d'assassinat i va perdre el contacte amb la seva família. Joder, acusat d'assassinat? Que xungo. Quina por. Segur que va assassinar els seus fills i va intentar matar la dona. Merda, merda, merda. Vaig a trucar al mon pare. Abans no faci la quiniela o la primitiva. Un altre cas és la Susan Mullins, que va guanyar 3 milions d'euros el 1993. Papa, papa! Anaïs, no contesta. Anaïs, surt, surt. Sí, si has de trucar, sí, que se m'acopla. Ara vinc, eh? Bé, el cas és que va començar tot molt bé i va decidir fer 20 vagues anuals de 33.000 euros, cadascuna pel seu marit i la seva filla. Que dius, està molt bé. I encara li sobrava per ella. Aquesta sembla que li ha anat bé, no? Espera, perquè anys més tard va haver de demanar un préstec i ara encara... Allà entra l'Anaïs, entra. Ah, Anaïs, segueix, ja. Segueix, segueix. Que deia que va haver de demanar un préstec i encara, anys després, 10.000 euros al banc a causa de la malaltia del marit de la seva filla, que li ha fet gastar-se 700.000 euros en metges. Bé, com a mínim aquesta no ha mort ni ha matat a ningú. Per sort, potser d'aquí uns anys mata algú i es torna boja. Bé, fins ara hem parlat de gent que li ha tocat molts diners i que a partir de llavors va anar tot malament. Però què passaria si et toca dues vegades la loteria? A la Evelyn Adams li va passar. Joder, deu ser rica de cagar, aquest. No, rica del cagar no, però sí que li va anar com el cul. Va gastar-s'ho tot en jocs d'atzar, casinos i bingos. I ara acaba d'anar I ara ha d'acabar la seva vida vivint en una caravana perquè no pot pagar res millor. Hosti, viure tot l'any en un càmping seria com viure sempre de vacances, no? Com mola! Sí, sí, com mola, però et deus arribar a cansar, no? Tot el dia prenent el sol, anant a la piscina, anant al súper... Uf, sí, quin estrès, eh? Què va? Són vacances! Bé, una pregunta. Què faríeu si només tinguéssiu $5 i us els volguéssiu gastar? Anar al cinema el dia de l'espectador. Ah, i tu, Anaïs? Faries alguna cosa? Anar al casino amb tu. Oh, sí, després ens arruïnem. Bé, doncs el que nom d'Arizona va ser gastar-s'ho en una participació de loteria, tot i sabent que durant un temps no tindria més diners. I llavors, per pura sort, li va tocar 4.500.000 euros i va gastar-s'ho en viatges, cotxes i va fer inversions. Mira, aquest és el que m'interessa, eh? Un home ja gran, ric... Ah. No, Anaïs, no. Un motxo, sisplau. No, Anaïs, no. Va invertir-ho malament i el 2006 es va declarar en bancarrota. Llàstima, una gran oportunitat perduda. I si abans us preguntava què faria amb $5, ara us pregunto què faria amb 11 milions d'euros. Buf, mira, ja em compraria una casa a Brasil, una altra al Japó, una altra als Estats Units, una no, altra... No, no, no, jo em compraria xocolata. Oh, molta xocolata! Doncs el Michael Carroll no s'ho va gastar en xocolata, però va guanyar aquests milions als 19 anys i va començar a gastar els diners en comprant 4 cases al Regne Unit, una a Espanya per fer les vacances... Mira, aquest és com jo, cases a tot arreu. Sí, però després va comprar un parell de cotxes també, uns BMWs, uns Mercedes... I accions d'un equip de futbol. El 2006, però, va ser condemnat a 9 mesos de presó per amenaçar dos joves amb un bat de beisbol. Nis, no et serveix aquest? És jove però ric, compleix la teva petició al 50%. No sé què dir-te, eh? Haver de compartir la pasta no em va. A més, ja no té 19 anys, que això és del 2002. No, no, però és que ja no li queda ni un euro. Merda. Llavors, que el petin. A veure, hi ha gent que hi tava d'impostos per tenir més diners, com per exemple la Roda Tot. Oh, quin nom. Sí, molt lleig. I el seu marit. I que es van ser acusats el 2006, fa ben poc, haver guanyat els... aquests 9 milions d'euros, gairebé 9 milions d'euros, i després gastar-s'ho molt poc. En molt poc temps, vull dir. Molt poc. És que he vist 9 milions d'euros. El Ferran, quan parla de diners, sí. Ja es posa nerviós. Se nubla la vista. Sí. Sí. És que aquí, com que no em paguen gaire, dic, com? 9 milions d'euros, que es tingués? Sí. No em paguen gaire, vol dir gens, no? Alcalde de Tiana, eh? Alcalde de Tiana. Pues dic, escolta, això. Molt bé. Doncs dèiem que la Roda Tot i el seu marit vivien en més absoluta pobresa i després van ser jutjats. Però abans d'això, l'home va morir i la dona va fingir tenir esclerosi múltiple. Ui, això... Això és molt xungo. No ho va dir, això? Esclerosi múltiple, nena. És que no sé com es llegeix, això. És molta lletra junta. Esclerosi. Llavors, el que va passar és que uns detectius privats la van gravar en secret, sense que ell ho sabés, òbviament, en secret, i van demostrar que era fals i ara, que és a presó, l'han condemnat a pagar 750.000 euros, que ja veuran com els paga la pobra dona. Se li donaria fatal mentir a aquesta dona. Pues a mi això que em gravin sense saber-ho m'immola. Tinc cada vídeo amb amics així per internet? Sí. És un senyal, t'ho juro, eh? Anaïs. Llavors passaré l'adreça. De vegades hi ha cosa millor no dir-les, Aniceta, com que t'ha tocat la loteria. Al William Post, algú li hauria d'haver aconsellat aquest consell. Que aconsellat aquest consell? Sí, tinc un vocabulari molt extens. Quan va guanyar 11 milions d'euros el 1988. La seva exnòvia li va intentar treure diners demandant-lo. El seu germà va contractar un sicari per matar-lo. La seva família va obligar-lo a invertir en negocis que van fracassar. Un parc al Vamos. Llavors, el pobre home va acabar a la presó, per no variar, amb 680.000 euros de i sobrevisquent amb 300 euros al mes. Malauradament va morir el gener del 2006 amb 66 anys. Joder, si l'haguessin abandonat de petit no hauria perdut tot i el 2005 m'hauria casat amb ell. Quina vida més injusta. Home, injusta va ser per la Janet Leigh, que va guanyar 12 milions d'euros el 1993, però que va declarar-se en bancarrota el 2001. Va donar gran part dels seus diners a obres benèfiques. Jo, una que pensa en la resta i va i també s'arruïna. És una pena. Però pitjor li va passar en Jeffrey Dahmer, que va ser segrestat i assassinat el 2005 després d'haver guanyat amb més de 13 milions d'euros a la loteria. O també el misteriós cas del Billy Bob Harrell, que va guanyar més de 21 milions d'euros i que va ser trobat mort. Dels diners no se'n sap res. Ai. Això ho ve la xamusquina, eh? Ai, xamusquina, sempre m'agrada això. Bé, una gran història, la que ve ara, és la d'en Ra i la Mari. Marit i muller. Van guanyar 142 milions d'euros. 142, nena. Déu-n'hi-do. Sí. Ells volien deixar de treballar i viatjar per tot el món. Lògic. Sí. Però no comptaven que la seva família també volia part dels diners. O un passat o l'altre. Els dos a la vegada no pot ser. Sí, sóc un innovador de la llengua catalana. Va voler alguna part dels diners o una quantitat mínima, però no els hi van donar i tot va anar malament. Llavors en Ralph va acabar detingut per possessió d'armes i intentant apunyalar el nòvio de la seva filla i, malauradament, mort d'un infart als 43 anys. Però de què no diu res que no tingui diners, no? Potser té un fill o em puc liar amb la filla. Estàs molt malament tu, eh? He de pagar el mòbil i comprar-me un pis i un cotxe nou, tia. Doncs en ells potser podries provar amb el Jack Whittaker. A veure, amb el teu telèfon. Sí. No, encara no el tinc, però ja el buscaré. Que el 2002 va guanyar 215 milions d'euros a la loteria. Llavors va donar diners a fundacions benèfiques al poc de guanyar, però clar, després se li va pujar el cap, va començar a conduir borratxo, va gastar 70.000 euros en un club d'estriptease. Colló, aquest tenia un bon meneo, eh? Com sí. m'agrada. Sí. No, i a sobre és fàcil d'enganyar, perquè li van treure 375.000 euros que tenia el cotxe i després 137 euros més. 137.000 euros més. És perfecte aquest tio, ha de ser per mi! Ha de ser per mi! Sí. El van fregir a demandes i va ser culpable, entre cometes, de la mort de la seva neta per sobredosi, ja que es gastava els 1.500 euros que li donava cada setmana. Quin avi, no? És l'home perfecte. Ric, vell, idiota. M'encanta. Ai, que buscon aquests, eh? En fi, Ferran, tens alguna cosa més a dir o ja s'ha acabat la teva secció? Hace poco que he fet. I ara? No. Jo només ho preguntava per anar acomiadant-nos i aquestes coses. Doncs per mi ja pots. Sí? Us ve de gust explicar com poden els nostres oients posar-se en contacte amb nosaltres? No és que em faci superil·lusió, però vaja, si vols ho fem. Va, aquí comença. Va, jo. Vinga. Podeu escriure'ns a l'adreça de correu electrònica elquevedespres@gmail.com. O també podeu visitar el nostre blog elquevedespres.wordpress.com, WordPress amb dues S, eh? On trobareu les notícies que utilitzem per fer el programa. A més, al blog trobareu enllaços per seguir-nos al Facebook i al Twitter. I també un altre enllaç per crear una llista compartida de música de Spotify, on està tota la música que fem servir. Tant les sintonies com les cançons de les pauses musicals. Spotify. Bravo. Ho heu fet molt bé. Gràcies. Però fem una mica de redundància perquè la gent no s'oblidi, eh? El correu electrònic és elquevedespres@gmail.com i el blog elquevedespres.wordpress.com. Amb dues S, eh, WordPress? Sí. Anaïs, ja queda clar. Anaïs, abans de marxar et vull ensenyar una cosa que t'he portat. Què és? Mira, escolta, a veure si et sona. La vida que moja la gana, solamente quiero decir gracias por venir. La gran Lina Morgan, quina il·lusió. T'ha agradat, eh? Molt. Va, anem tancant, posem la sintonia de comiat. Some things in life are bad. Ferran, vols acabar tu el programa? Què vols que faci? Digues una floreta perquè per als que s'escolten, oi, que em costa, ui, sí. Jo també. Que si doncs... m'estaven xiclet. Sí, em passa sí, això no s'ha de fer, però bé, jo ho faig. Ets una estrella de la ràdio. A veure, jo el que... Bueno, faré un piropo, vale? En castellà. Sí, en castellà. Piropo. Un piropo, sí. Vinga. Mira. Cuando estés triste, acuérdate de mí. Quizás mis recuerdos te hagan sonreír. Que maco. Ala, tampoc n'hi ha per tant, que ha sigut molt cursi, eh? Vien ser un de millor, de molt més guai, a veuràs. Te quiero como mierda, no te olvido ni cagando, cada pedo que me tiro es un beso que te mando. Molt bé, Anaïs, molt bé. Acabes de trencar la màgia del moment. Sí, que avui venia jo, Ramon Ticón, que havia follat avui. Joder. Bueno. Primer dia, no? Felicitats. Vinga, no us baralleu, ja està. Que abans de que facis alguna de les teves més, Anaïs, ens acomiadem de la nostra audiència. Ens tornem a trobar la setmana que ve i recordeu mirar la vida amb humor. Adéu! Adéu! Bye, bye. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd and death's the final word. You must always face the curtain with a bang. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. said, they'll never make